यस्तु यदम आता, जिसलिए ऐसा है अन्वय व्यतिरेक सब बता दिया। जो अज्ञ है क्या हाल होता है, मिथ्याचार सूचित, और जो ज्ञ है वो क्या करता है, कर्म योग असक्त सा विशिष्य, जो कर्म इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को संयम करता हुआ कर्मेंद्रियों से जो निष्काम कर योग में आसक्त रहता है वही पूर्व अपेक्षा से श्रेष्ठ है। जब यह बात तय हो गया यत एवं अतः, इसलिए तुमको क्या करना है अब, वह साफ साफ सीधे सीधे बोलते अर्जुन को, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। नियतम गुरु कर्मत्वम, क्योंकि यदि यहाँ तर्क अर्जुन देवे, भाई ठीक है आपका कहना ज्ञानेन्द्रियों संयम करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग में जो निष्ठा रखता हुआ जो करने वाला वह श्रेष्ठ होता है, मुमुक्षु आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं जो मुमुक्षु हूं अर्जुन, मैं तो उससे भी श्रेष्ठ हूं, ऐसा तर्क देता। यदि कहें भाई श्रुति कहती है संन्यास एव अत्यरेचय, श्रुति अनुसारेण संन्यास ही सर्वोत्कृष्ट साधन, संन्यास से बढ़कर कुछ भी नहीं साधन, ये बोल दिया। संन्यास एव अत्यरेचयत, सर्वस एव सर्वोत्कृष्ट साधन, यद्यपि श्रुति ऐसा कह रही है। इसके अगर अर्जुन कह सकता है मैं तो सर्वोत्कृष्ट साधन को अपनाने के सामर्थ्य रखता हूं, ऐसे मैं तो सन्यासी धारण करूंगा, मुझे कर्मयोग की भी जरूरत नहीं, उपासना की भी जरूरत नहीं, सीधे मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊंगा सन्यास लेकर। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होता, साधन जो है योग प्रयुक्तम साधनम कार्य साधकम भौतिक सामान्य लौकिक न्याय है। योग प्रयुक्तम साधनम कार्य साधकम भवति, सम्यक योग से प्रयुक्त जो साधन होता है वही कार्य को सिद्ध कर, और तुम जो है ना कुयोग युक्त साधन का अपने सन्यास तुम्हारे लिए योग नहीं है, कुयोग है वह, सुयोग नहीं है। क्योंकि सन्यास हम दो ही प्रकार के मानते हैं श्रुतियों के आधार पर, एक तो विद्युत सन्यास है और दूसरा विद्युषा सन्यास है। इन दो के अलावा जो तीसरी सन्यास जो तुम बात कर रहे हो, केवल कर्म को त्याग कर सीधे मैं सन्यासी होना चाह रहा हूं, वह केवल का जो कर्म सन्यास है वह तो पतन का कारण है, वह कभी किसके द्वारा करना नहीं चाहिए। इसलिए यहां इन श्लोकों को सुन करके ये नहीं समझना सन्यास की निंदा की जा रही है, तुम सन्यास मत लो बारंबार बोल रहे हैं, तुम कर्म ही करो, इसका मतलब सन्यास की निंदा है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि ये जो ज्यायस्तु कथन है, कर्म ज्यायो ही अकर्मण, ज्यायस्तु जो कथन हो रहा है वह औपचारिक है, अधिकारी भेदांत, इसके लिए संन्यास निंदा पूर्वक यहां कर्म निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता जायस्तु जो कहा जा रहा है वह औपचारिक स्तुति है, क्योंकि अनधिकारी है ना वो उसकी। इसीलिए जैसे लड्डू खिलाती है मां बच्चे को, क्यों, उसका लक्ष्य लड्डू नहीं होता है, कड़वा दवाई देना होता है, तब कहती क्या है ये दवाई लोगे तो लड्डू दूंगा। बेचारा लड्डू के लालच से बच्चा क्या करता है, दवाई खाता है, या नहीं? लक्ष्य क्या है वह माता का, कड़वी दवाई है लड्डू नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी है, अनधिकारी देख रहे हैं हम, उसको भले कर्म कड़वा लग रहा है और संन्यास बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये कर्म के अधिकारी है, संन्यास के अधिकारी नहीं, उसको मैं अन्य चीज की लालच देनी पड़ती। लालच क्या करना है, सन्यास की निंदा कर देना, जिसको वो चाह रहे उसकी निंदा कर दो, अरे जिसको तुम चाह रहे बिल्कुल बेकार है, वो तुमको पतन में कर देगा, तुमको नरक में डाल देगा, उस रास्ते में जाना ही नहीं, अरे वो घबरा जाएगा, जिसको मैं तो अच्छा साधन समझ रहा था उसकी तो निंदा हो गई, अब अपने आप उससे निवृत्त हो जाएगा। जैसे कोई बाप जो समर्थ नहीं था, क्या गया बेटा ने बोला मेरे को डॉक्टरी पढ़ना है, अरे डॉक्टरी पढ़ना है तो कहाँ से लेंगे इतना लाखों रुपया, बाप ने सोचा तो क्या करे, अरे तुम नहीं जानता है उसमें सब चीज़ों को काटना पड़ता है, चिपकरी को काटना पड़ता है, ये काटना पड़ता है, मांस काटने पड़ते हैं, आदमियों को औरतों को गंदा पंदा सब सब बेकार चीज़ है, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना है हमको, तुम ब्राह्मण हो तुम ये हो डॉक्टर बनोगे, जिसकी छूओगे शूद्र को विलास करने, अरे इंजीनियर बन, इसमें अच्छा है, क्यों किसके पास पैसा नहीं था ना, पाप की तो उसकी निंदा कर दिया, जिसको चाह रहे उसकी निंदा कर दो, निंदा कर दो क्या करेगा, अच्छा पापा आप ऐसा बोलते तो ठीक, आज की भाषा में तो ये बोलेगा ना बच्चा, वो पुराने भाषा बोले अच्छा पिताजी आप कह रहे हैं तब तो मान लेते हैं, डॉक्टर खराब मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा। इसे यहां पर भी हे कौन त्याग संबोधन देंगे इसीलिए, अरे मैं कौन हूं, तुम्हारे मामा का लड़का हूं, संबोधन में कौन त्याग कर संबोधन आगे देंगे इसलिए दे रहे हैं, मैं कुंती का संबंधी बन रहे हो ना कुंती द्वारा, इसे मैं तुम्हारा अत्यंत विश्वास पात्र, मैं कह रहा हूं सन्यास तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं कर्म श्रेष्ठ। तब वो सोचेगा अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं सन्यास मेरे लिए ठीक नहीं है, निष्काम कर्म योग ठीक। इसीलिए यहां पर जो है ये कह रहे जायो ही अकर्म, अकर्म से अत संन्यास, संन्यास से अपेक्षा कर्म एव ज्याय कर्म ही श्रेष्ठ। इस तरह से एक संन्यास की निंदा की जा रही है वह औपचारिक है, जयस्त जो कथन हुआ है कर्म में औपचारिक समझना, केवल व्यक्ति के अधिकार को देखते हुए प्रवृत्ति कराने के लिए उत्कृष्ट की भी निंदा करनी पड़ जाती है निकृष्ट प्रवृत्ति कराने के लिए, कि व्यक्ति उस निकृष्ट की अधिकारी है उत्कृष्ट की अधिकारी नहीं है। शरीर यात्रा जितने न प्रसिद्ध कर्म इत्यादि सामान्य अर्थ हो गया, बाकी भाषा में देखिए नियतम माने नित्यम यो यस्मिन कर्मणि अधिकृता फलाय च अश्रुतम तन नियतं कर्म, नित्य जो कर्म, नित्य जो कर्म का मतलब क्या है, जो जिसम कर्म जिसमिन कर्मणि अधिकृता यो पुरुष, जो पुरुष जिस कर्म करने में अधिकृत है लेकिन वह कर्म कैसा है फलाय च अश्रुतम फल के लिए श्रुत नहीं है, ऐसा जो कर्म का नाम तत् नियतं कर्म अर्थात नित्य और नैमित्य कर्म जिसका कोई फल श्रुत नहीं होता, फलाय अश्रुतम अर्थात फल के लिए श्रुत नहीं है, ऐसा कर्म कौन होगा नित्य और नैमित्तिक कर्म ही होगा जिसका कोई फल श्रवण नहीं होता है। तत्कुरु तुम हे अर्जुन, पूर्व श्लोक का संबोधन को यहां ले आना, हे अर्जुन तुम अपने आप को शुद्ध अंतकरण वाला होना चाहते हो तो अवश्य तुम इन कर्मों को करो, यदा कर्म ज्याय अधिकतरम फल तो ही यस्मात् अकर्मणो अकरणात् अनारंभा, क्योंकि कर्म ज्याय अधिकतरम भवति श्रेष्ठम भवति, कर्म श्रेष्ठ कैसा श्रेष्ठ है फलतः फल की दृष्टिकोण से ही यस्मात् तत् अकर्मणो अकरणात्, क्योंकि उन कर्मों को न करने से आरारंभ की अपेक्षा से यह कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि क्या करेंगे कर्म इतने कर्म आपके अंतकरण शुद्धि के द्वारा आपको उत्कृष्ट फल देने वाले हैं, मोक्ष रूपी मार्ग में लगा देने वाले होने से कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ हो गया। खत्म, क्यों आप इस कर्म को श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि भाई सभी शास्त्रों में एका कर्णाबद्धे चतुर्विद्याचा विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिना, स्मृतिकार ने कहा है। तब कहते हैं लेकिन तुम्हारे सोचना किसके लिए बात कहा गया है, यतः पारदर्शिना उत्तरार्ध को भूलना नहीं, हाँ पूर्वार्ध रख लिया कर्मणापतित जंतु, कर्मणापतित जंतु इतने मत बोला करो मुसलमान जैसे आधा आधा श्लोक बोलते हो पूरा बोला करो, पूरा बोलने पर असलियत पता चलता किसके लिए कहा जा रहा है, यत यह पारदर्शी ना जो यति पारदर्शी है उनके लिए कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम पारदर्शी यति तो हो नहीं है ना, अपारदर्शी भी नहीं हो वास्तव में, पारा पारदर्शी उल्टा हो न इधर के न उधर के बीच में हो, फंस रहे गाड़ी बेचारे जी कदम कद, इसने पूछा उसने किस प्रकार से अभी बात कर रहे हो, कदे शरीर यात्रा शरीर स्थिति पिछते तवा न प्रसिद्ध है, क्योंकि तुम्हारी शरीर की स्थिति भी प्रसिद्ध नहीं हो सकती है, न गच्छेत अकर्मणो अकरणात् कर्म को न करने से कि तुम्हारे शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता है, अरे खाना भी एक कर्म है सोना भी एक कर्म है, करेगा नहीं तो शरीर कैसे जिंदा रह जाएगा, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, लोशन का करना पड़ता है, शौच करना, ये सब कर्म ही तो है। जैसे इन कर्मों को करते हो वैसे वो भी कर्म कर लो। न गच्छेत कर्मणो करना तथो दृष्टा कर्मा कर्मणो और विशेषो लोके, क्योंकि लोक में भी देखने को मिलता है कर्म करने वाले न करने वालों में कितना फर्क है, क्या विशेषता है, यह दुनिया में सुस्पष्ट है। करने वालों को सभी पसंद करते हैं, न करने वाले को आलसी कहकर छोड़, बेकार आदमी या आलसी। आजकल तो बाप भी उस बेटे को पसंद नहीं करता जो कुछ करता नहीं है, कौन बाप चाहेगा। आजकल की अनाधिकार से यही चक्र चला है, जो अयोग्य बेटा है तो क्या करते हैं, बल्कि ये आती नहीं तो क्या किया, भागवत में कहानी है ना, ये आती नहीं अपना बेटे को नाला एक कर गए, तुमको देश से बाहर कर दो, देश से ही बाहर फेंक दिया, गेट आउट यवन को जाके। उसने जो देश को बचाया उसी का नाम यवन देश, आज यूनान बोलते हैं, यूनान से युगांडा हो गया, अब अपभ्रंश होते गए। यवन देश जो बसा कोई यवनी मुसलमान हो गया, भ्रष्ट हिंदू, पितृद्रोही, ऐसा कहा जा सकता है, पिता की इच्छा के विरुद्ध चला, इसलिए पिता ने उसको देश से बहिष्कार कर दिया, वो जाके वहां मुसलमान देश बसाया, एकदम शापग्रस्त था ना, पिता के शाप से ग्रस्त, काल सर्पयोग वाला हो गया एक तरह से वो ज्योतिष के अनुसार पितृशाप वाले को काल सर्पयोगी बोल में जन्म लेते कहा जाता है। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि करने न करने वाले बहुत अंतर होता है। पिता के कहने का अनुसार कर दिया वह श्रेष्ठ माना गया, आज राम का गुणगान होता है, क्यों, पिता की आज्ञा का पालन किया, सिंहासन को त्याग कर जंगलों में भटक गया है कि नहीं, खड़ाओ पहन के कहा राज से गद्दी में बैठता कितना सुख था, और एक पिता की उस छोटी सी इच्छा की पूर्ति है कि नहीं, करने के लिए 14 साल जंगलों में भटक गया, तो पूज्य हो गए कि नहीं, चाहे भगवान हो या न हो उनके कर्मों से पूज्य हो ही रहा है। अब विष्णु का अवतार मान लिया तो और सोने में सुगंध हो गया तो और बढ़िया हो जाता है, इसलिए करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया, न करने वाले को कभी नहीं, क्योंकि सामान्य रूपेण लोक में जीव भी है वो क्या है, कर्म और उपासना के ही अधिकारी है। इसलिए वेद ने भी देखो ना, यदि सब ज्ञान के अधिकारी होते तो वेद में केवल 4000 मंत्र ज्ञान कांड क्यों होता, 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 उपासना है, मैंने 96,000 मंत्र वेद ने इतना परिश्रम किया है, 96,000 मंत्र कर्म और उपासना समझा रहा है कि उसके अधिकारी ज्यादा है तभी तो, और फलाकांक्षा विविधता है, इसे अनेक फलों के लिए अलग अलग अलग यागों को कर्मकांडों को उपासनाओं को बताया, और ज्ञान कांड केवल 4000, ज्ञानाधिकारी बहुत ही कम है, क्योंकि इतना शुद्ध अंतकरण पर उसे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं, थोड़ा सा बोल दो समझ लिया आएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, काम उसका पूरा हो जाएगा, ये 4000 मंत्र से उसको मोक्ष मिल जाएगा, और ये जो अज्ञानी है उसको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत मेहनत करानी पड़ती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, यूं जाना ऐसा जाना वैसा जाना, ये सब समझाना पड़ता है। देखो नहीं है कि जो आप वेदी बना रहे हैं ना उसकी भी बड़ा इंजीनियरिंग किया वेद ने, ईंटों का नाप भी बता दे कितना लंबा चौड़ा कितना चकोर वाला कितने होने चाहिए, रेक्टेंगल वाला कितना होना चाहिए, त्रिकोण वाले कितने होने चाहिए, पंचकोण वाले कितने होने चाहिए, गोल कितने होना चाहिए, कितने कितने ईंट होना चाहिए, किस प्रकार की वेदी हो तो सारा बताया, और बताया अमुक अमुक अमुक नंबर देते जाना, 1 2 3 डालते जाना, और नंबर के हिसाब से रखते जाओ अपने वेदी खड़ा हो तैयार, ये नहीं कि लाला करके प्रयास करने की जरूरत नहीं, ये फिट होगा कि नहीं होगा, ये फिट होगा कि नहीं होगा देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे पहले ही जब कच्चा बना देना उसमें नंबर डाल देना, उसमें अंकित कर देना, ऐसे इस आकार वाले को ये नंबर देना, फिर इस आकार वाले को अमुक नंबर देना, फिर इस आकार वाले को ये नंबर देना, ऐसे को पूरा वेदों में लिखा होगा, बताओ इतनी समझानी पड़ती, क्यों, वो अज्ञानी है, हर चीज समझाना पड़ा, ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, ऐसा चलना, यज्ञ मंडप पे प्रदक्षिणा करनी तो कैसे करना, हर चीज समझाना पड़ा, एक एक छोटा सा अंग भी समझाया था, वेदी की लंबाई चौड़ाई, कितने खंभे अंदर, कितने बाहर, कितने ऊंचाई, कितना अंदर गहराई, कितना सारा ए टू जेड साइंस कर दिया। तो पढ़ेंगे तो पता लगता है क्या गजब है। आज जितने भी बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट को बोलो कितना इंटेक मकान का जरूरत पड़ेगा, और जितनी भी गणित बढ़िया से बढ़िया करेगा तो भी घाटा ही रहेगा, वो कम ही बोलेगा, या जितना ज्यादा बोल देगा बेकार ही रहेगा, करेक्ट कोई बोल नहीं सकता। वेद की चमत्कार है, देखो जो वेद के लिए उसने संख्या दी है उसने कहा इतनी बनाना, और लेकिन इसमें इतनी और जोड़ लेना, संख्या बढ़ाना। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जब भट्टी में वो ईंट कभी कभी जल जाते हैं, काला हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है, उसको गलना बोलते हैं, ईंट गल गया बोल देते हैं, चटका हुआ ईंट बोलते, चटका ईंट बोलते, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ कुछ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। इसलिए उसने कहा अमुक अमुक साइज वाले को इतना बढ़ा लेना कि यही टेढ़े होंगे, इसका मतलब बाकी टेढ़े नहीं होंगे, बताओ। ये भी वेद जानता है, गजब है। वो अज्ञानी के लिए इतना सारा समझाना पड़ता है, अज्ञानी के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। उसमें भी मांडुक्यमेव केवलम मोक्षोणामि मुक्तये, एक बारह मंत्रों वाला मांडू के काफी हम ज्यादा जरूरत ही नहीं, चार हजार की भी जरूरत नहीं, बोल दिया केवल बारह मंत्र का मांडू। तीसरे अधिकारी तीसरे सारी व्यवस्था है ना, दस उपनिषद है, अट्ठाईस उपनिषद, तैंतीस उपनिषद, चौवन उपनिषद, एक सौ आठ उपनिषद, एक सौ हजार आठ उपनिषद, ऐसे करके अधिकारी की वजह ज्ञान मार्ग में भी अनेकों अधिकारी। सर्वोत्कृष्ट मोक्ष के लिए एकमेव कलम मांडुक्यम कह दिया, और दूसरे कोटि वाले के लिए दस उपनिषद कह दिया, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो दस, इसीलिए वो भी हम मजबूरी में पढ़ते हैं क्योंकि शंकर भाष्य दस उपनिषद पर है, नहीं तो क्या पता आप अधिकारी दस कहेंगे, तैंतीस कहेंगे, अट्ठाईस कहेंगे, चौवन कहेंगे, एक सौ आठ कहेंगे, एक हजार आठ कहेंगे, अधिकारी नहीं है क्या पता, ये भी हो सकता है। आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसी के आधार पर बाकी सबको अपने आप लगा सकता है आदमी, क्योंकि ये दस प्रतिशत में ऐसे ऐसे सारे मंत्र आ चुके हैं जिसकी एक तरह से अनेकों प्रकार से पुनरावृत्ति अन्य उपनिषदों में शाखा भेजे ना कहाँ जा रहा है। इसे इसी को अन्य अन्य प्रकार से कहा हुआ, कोई इनको जो समझ जाए वो सारी चीजों को समझ के बोल सकता है। और मध्यम अधिकारी के लिए आपने बता दिया तो हो गया, अधम अधिकारी की कहां तक चिंता करेंगे, किसी किसी अधिकारी की चिंता करते जाए, चिंतित अधिकारी है ब्रह्मा जी से लेकर के सब अधिकारी है ना, अब किसकी किसकी भला सोचते थे। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सोचा जो परंपरा अनुसार चल रहा है मंद मध्यमाधिकारियों के अनुसार से दस प्रतिशत भाष्य लिख दिया जाएगा, उसी में उत्तम अधिकार के एक नंबर वाला भी आई जाएगा, मांडू की भी आई जाता है, इसीलिए उत्तम मध्यम और अधम अधिकारी जो मंदाधिकारी उसके लिए हो गया, उससे निकृष्ट वाले को छोड़ दो, तीर्थ यात्रा अधम अधम छोड़ दो, करते रहने दो, ऑल इंडिया फिर घूमते रहने दो, और इनको तो वेदांत से कोई लेन देन नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ करणाद अनारंभा कहीं शरीर दृष्टि न प्रसिद्ध अगच्य करुणा करणाद तो दृष्ट कर्म कर्मण और विशेषो लोके, इस लोक में बात स्पष्ट लिखा हुआ है कर्म करने न करने वालों में कितना फर्क है। यच्च मन्य से बंधार्थ कर्म न कर्तव्य में थी तदपि असत, यदि मानते हो जो तुम बंधन का ही कारक होता है कर्म, इसलिए करना नहीं चाहिए, वह तुम्हारी कल्पना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन सा कर्म बंधन में डालता है कौन सा कर्म नहीं डालता है ये भी तो सोचना चाहिए। क्या सकल कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं? फिर तो कहेंगे तुम्हारा खाते हो हगते हो ये भी बंधन में डाल देगा क्या? नहीं करते हैं। भोजन खाओ सन्यासी भी हो जाओगे मान लो, भिक्षा नहीं करोगे क्या? वो कर्म क्यों बंधन में डालेगा तुमको? भिक्षा तो करोगे, जंगल जाओगे टट्टी करने, वो भी तो कर्म है। लक्षण का करोगे कि नहीं करोगे? ये भी कर्म है। ये भी सब कर्म तुमको बंधन में डालेंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार से समझना, वेदों में कथित कर्म भी कौन सा कर्म बंधन में डालता है कौन सा नहीं करता है ये विवेचन करना चाहिए। केवल रटना नहीं, कर्मणा बदते जंतो, वे रटना नहीं इतना सा, कौन से कर्मणा वो विश्लेषण करके समझो। विहित अकर्ण पूर्वक निषिद्ध करण जो कर्म होते हैं ना वे ही बंधन के कारण, विहित कर्म का न करना और निषिद्ध कर्मों का करना या स्वाभाविक कर्मों का करना, रागत प्रवृत्त होता हुआ स्वाभाविक जो कर्म होते हैं उतने मात्र प्रतिष्ठित रहने वाला का कर्म बंधन का कारण होता है। और जो विहित कर्मों को निष्काम भावना से कर देगा तो कभी बंधन का कारण नहीं होता। विहित कर्म में भी सकाम करोगे तो बंधन का कारण, बंधन के कारण कौन से होगे? सकाम विहित कर्म अथवा विहित का न करते हुए निषिद्ध कर्म, अथवा जो स्वाभाविक कर्म कर रहा है, खाओ पियो मौज करने वाला, जो भौतिकवादी, जो पशुवत जी रहा है, जो आहार निद्रा भय मैत्री जो समान है, जो वो लोग जो होते हैं उनके जो कर्म है वो और बंधन में डालने वाला होता है। जाय स्वम रेस्व मार्ग में डालने वाला है या दक्षिण मार्ग के द्वारा आ भुवनालोक का पुनरावर्तन जना पुनः क्या है स्वर्गीय लोक के मर्त्यलोक छीने पुण्य मर्त्यलोक। ये जो मार्गों का वर्णन किया जा रहा है इन्हीं तीन प्रकार के लोगों के रहे, जो सकाम विहित कर्म करते नंबर एक, नंबर दो जो विहित कर्म न करता हुआ निषिद्ध कर्म करते हैं, और तीसरे में वे जो पशुवत स्वाभाविक भौतिक कर्म मात्र में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों का दशा है। और जो व्यक्ति विहित कर्मों को निष्काम भाव से करता है वह कर्म बंधन का कारण नहीं। ईश्वरार्पण बुद्धिया से करता है कर्म को, अथवा अंतगण शुद्ध्यर्थ करता है, ईश्वर प्रीत्यर्थ करता है, तीन ही तरीका है। दो ही तरीका होता है, ईश्वरार्पण बुद्धिया ईश्वर प्रीत्यर्थम, अथवा ईश्वरार्पण बुद्धिया अंतगण शुद्ध्यर्थम, दो ही रास्ता। ऐसे जो व्यक्ति विहित कर्मों को करता है, विहित करना है लेकिन अविहित को नहीं करने का, अनधिकृत नहीं, परधर्म को अनुष्ठान नहीं करना है, दूसरे के लिए विहित कर्मों को नहीं करना, ब्राह्मण के लिए विहित कर्म क्षत्रिय करे, क्षत्रिय के लिए भी ब्राह्मण करेगा नहीं, नहीं भले विहित कर्म कर रहा है, निष्काम कर रहा है, तो भी वो हानिकारक ही होगा, पतन का एक कारण होगा। स्व अधिकार को समझता हुआ, स्व अधिकार भाष्कर कहेंगे स्व अधिकार को समझता हुआ, अपना अधिकार को समझना पड़ेगा कि मैं किस वर्ण का हूं, किस आश्रम में रह रहा हूं, कैलाश आश्रम में रह रहा हूं ऐसे नहीं सोचने का। किस आश्रम का तात्पर्य है? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, कौन से आश्रम में रह रहे हो और कौन से वर्ण, अर्थात काला नीला पीला नहीं, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र, इन वर्णों में से कौन से वर्ण में पैदा हुए हो, उसके आधार पर मेरे लिए क्या विहित कर्म है, यह दृढ़ निश्चय करके उन विहित कर्मों को निष्काम भाव जब करेगा वह कर्म बंधनाय न भवती, ये समझना है। इसे कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। मुक्तसंगः फलासंगः, फलासंग को त्याग करके कर्म तदर्थं मने यज्ञार्थं, यज्ञार्थं मने यज्ञो वै विष्णु ईश्वरार्थं इत्यर्थः, तदर्थं मने ईश्वरार्थं कर्म कुरु समाचर, कर्म का अनुष्ठान करो। हे कौन्तेय, मैं इस समय तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा मामा का लड़का भी हूं, इसे कौन्तेय संबोधन करके कर हर तरह से मेरे वचनों में तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, इन वचनों के प्रति श्रद्धा करो। जैसे वहां पिता जब पुत्र को उपदेश देता है तो कई बार पुत्र पिता के उपदेशों को अवहेलना कर देता है, इसलिए श्वेत केतु को भी पुत्र पिता उद्धार क्या कहते हैं? श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो जो मैं कह रहा हूं। कई बार सदुपदेश देता है पति पत्नी को, पत्नी उसकी अवहेलना करती है, इसलिए याद केवल कि अपने पत्नी मैत्री को कहते निधि ध्यासस्व, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान ध्यान से सुनना। ये श्रौत परंपरा है, हमेशा निकट संबंध में अधिकतर क्या होता है, कहे बातों को उपहास में ये उपेक्षा पूर्वक आदमी अवहेलना कर देता है, तब क्या करना पड़ता है, ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसे संबोधन दिया जाता है ताकि वो कहना विश्वास पैदा कर, भाई तुम्हार निकटतम होने से मेरे हर वचनों पर तुम्हें श्रद्धा करना चाहिए, जब मैं कहता हूं मुक्त संग्रह कर्म समाचर तो तुमको करना चाहिए, इसलिए संबोधन यहां कौन्तेय स्वपक्ष ग्रहण उत्साहयति, स्वपक्ष ग्रहण करने के लिए उत्साह प्रदान करना है भगवान जो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन में उसके लिए संबोधन दिया कौन्तेय। तदर्थम मन ईश्वरार्थम कर्म फलासंग प्रत्याग पूर्वकम समाचर। क्योंकि यज्ञ अर्थात कर्मणो, जो तुम्हारा बार बार कहना है कर्म बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, ये सुनो कौन सा कर्म? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ अर्थात माने ईश्वरार्थात, ईश्वरार्थात को ही उत्तरार्थ में तदर्थम माने ईश्वरार्थम कर यज्ञो वै विष्णु हो श्रुति कहती है। इसे यज्ञ है यहां पर याग कर्म कांड पूजा पाठ नहीं लेना, यज्ञ से मतलब यहां ईश्वर, ईश्वरार्थात कृत कर्मण अपेक्षया अन्यत्र अर्थात सकामना पूर्वकम व अन्य उद्देशेन व कृतं कर्म एव अयम लोको कर्मबंधन, वह कर्म ही बंधन कारण होता है जिसके लिए ऐसा यह आदमी हो जाता है। अयम लोक मन अयम मनुष्य, लोक या मनुष्य और कर्म बंधन हमें बहुरी समास कर्म बंधनम यस्य कर्म एव तादृशं कर्म एव बंधनम बंधन कारणम यस्य सो अयम पुरुष लोक इति कर्मबंधन लोक कह अयम। ये जो दुनिया है जो ईश्वरार्पण बुद्धि से नहीं करते हैं, अपने कोई स्वार्थ फलाकांक्षा से करते हैं, ये जो दुनिया है वे लोग जो ईश्वरार्पण से कर्म न करता हुआ तद अन्यत्र मनानी फलाकांक्षा को लेकर के करते हैं, ऐसे जो कर्म होते वे ही बंधन के कारण होते हैं जिनका, उन लोगों को कहा जाता है लोक कर्म बंधन। अतएव तुमको क्या करना चाहिए है कौन्तेय? मुक्त संगह फलाशक्ति को त्याग करके तदर्थम मन ईश्वरार्थम कर्म समाचर, ईश्वर के कर्म का समाचरण करना चाहिए। भाष्य यज्ञ वै विष्णु हो श्रुति दे दिया श्रुते है, ये श्रुति के आधार प्रमाण है कि यज्ञ सबसे क्या लेना है? विष्णु ही लेना। विष्णु का तात्पर्य ईश्वर, यह नहीं बोलना कि भगवान भाष्यकार विष्णु कहते तो शिव को नहीं मानूंगा, राम को नहीं मानने वाला कहेंगे तो बड़ गड़बड़ हो गया, कृष्ण को मानने वाला गड़बड़ कहेगा, या विष्णु ने व्यापनाद विष्णु ब्रह्म इत्यर्थ परमात्मा, विषु व्याप्त व्यापनाद विष्णु सर्वव्यापक तत्व जो है उसका नाम विष्णु होता है, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म ब्रह्मार्पण बुद्धि से कम ईश्वर का यज्ञ मने ईश्वर। भले श्रुति विष्णु शब्द आ गया तो ये कट्टरपंथियों के आधार पर विष्णु कहने से वैष्णव खुश हो जाएंगे और फिर सब बिगड़ जाए, इसलिए भगवान भाष्यकार सतर्क होकर यज्ञ कर दिया विष्णु कहने से ईश्वर ले लेना झंझट खत्म, न तेरा न मेरा, न तेरा शिव न मेरा विष्णु, न किसी का राम न किसी का कृष्ण, ईश्वर सामान्य नाम है। अभी से लड़ाई नहीं है ना, है कोई ईश्वर पंथी अलग तो है नहीं राम पंथी है, कृष्ण पंथी है, सब पंथी लोग हैं, लेकिन ईश्वर पंथी करके कोई नहीं, इसलिए ईश्वर शब्द प्रयोग करने से विवाद खत्म हो जाता है। नहीं तो कट्टर लोगों से बड़ा भिड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो कट्टर ऐसे होते ना आपको तो बड़ा जितना भी सच बोलो बस उतनी तर्क दो शास्त्र सम्मा प्रमाण दो नहीं मानेंगे, तुमने हमारे विरुद्ध कहा बस। ये कट्टरवादी जो होते ना बहुत ही खतरनाक कट्टरपंथी, ये हर संप्रदाय के ऐसे गधों को पैदा भगवान कर देते कट्टरपंथी, जिनकी बुद्धि कुछ नहीं होती है वो कट्टरपंथी है। जिसकी विवेक बुद्धि हो तो कट्टरपंथी क्यों होएगा? जिसका विवेक नहीं है वो बिल्कुल रूढ़ हो जाता है, हमारे मत है हम इसी को मानेंगे, जो ऐसा ही चलना होगा तो ऐसे ही चलना होगा, हमारे बाप दादा ने ऐसे चला है हम ऐसे ही चलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलना है कोलो का बैल जैसे है। अरे सब के यहाँ ऐसे ही है, आपके महाराज हमारे महाराज क्या है? एक निष्ठा हो किसमें एक हम है, ये भी तो सोचना पड़ेगा वो एक कौन जिसमें निष्ठा कर रहे हो, गधे में निष्ठा कर लो वो भी एक है ना एक में तो निष्ठा करनी गधे में कर लो, क्या फर्क पड़ना? तो अच्छा है कम से कम आदमी जैसे परेशान तो नहीं करेगा, ये आदमी जो गुरु होते बड़ा परेशान करते, गधा तो कोई परेशान नहीं करेगा, घास खिलाया जाए उसको गुरु मान के पूजा करते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, निष्ठा तो करनी तेरी, गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक, गुरु तत्व आत्मा ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो ब्रह्म के गधे में नहीं है, आदमी में है क्या? फिर आदमी को क्यों गुरु मानना? और आपने देखा ही है 24 गुरु बनाए, दत्तात्रेय भवन पहाड़ को भी बनाया, नदी को बना लिया, उनसे भी तो ज्ञान लिया, और एक कलर तो मिट्टी का मूर्ति बना लिया, उनसे सर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, वांछित विद्या। इसे निर्भर होता निष्ठा रखते किस पर कर, क्या वो वास्तव वैदिक सनातन के अनुसार वो भी कट्टरपंथी में से एक है? अंधे ने नियम माने यथा अंधा, श्रुति कहती है ना, एक अंधे का पीछे चल रहा उसके पीछे और अंधे चल गए, वो गड्ढे में गिरे सब गड्ढे में गिरेंगे और कहां जाएंगे? वो तो खुद ही कट्टर है, खुद ही विवेकहीन हो और गुरु बन बैठा है और उसके पीछे आप लगोगे तो क्या फायदा होगा? धनद्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा, कठोपनिषद में अनेक प्रकार से इसलिए कहेंगे। गुरु बनाने से पहले इसलिए क्या कहा, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, इन्हें किसी को बना लिया और फिर बेकूफ बनते रहो, बनना चाहते रहेगा तुमको। उसे जो व्यक्ति संप्रदायवादिता में कट्टर है उनको तो कभी गुरु बनाना ही नहीं है, क्यों आपको कुल को बैल बना देगा? वो भी खुद में कुल को बैल है, उसी में घूमना है उसने, और तुमको वो अपने पीछे घुमा देगा, वैसे भी घूमते रहो। तो कट्टरपंथी गुरुओं के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, उदारवादी गुरु के पास होना चाहिए, जो कहे ठीक है तुम राम को पूजा करो कर ले ठीक, कह नहीं मैं उठल कर दो तेरे उठल को ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं तुम कृष्ण को चाहते जब करें, काली को चाहते काली को कर लो, सब एक नाम अनेक ईश्वर एक। ऐसे दृढ़ भाव रख करके आपको अपनी साधना में जिसमें तुम हो उस और आगे बढ़ने के सहयोग देने वाला गुरु होना चाहिए, होने के मैं जिसमें जो तुमको उसी में चलते रहो, मैं तो पुल का बैल हूं तुम भी बैल बन जा, बात बनी गलत बात है। बल्कि ये कहो मैं बोले कोल को बैल बोले तू तो हेलीकॉप्टर बन के उड़ जा, ऐसा गुरु होना चाहिए ना, उदारवादिता होनी चाहिए। दसना में साधुओं में अधिकतर ये जो श्रेष्ठ महात्मा लोग वैसे करते हैं, आपको किस देवता पसंद है, किस देवता आपको कष्ट भी याद आता है, घोर संकट वगैरह में कौन सी याद आता है? भाई भले तुम घर में सबको पूजा कर दो, हनुमान जी सब फोटो लगा रखा है ऑलराउंड पूरे की पूरी दीवार में लगे हुए 50 देवताओं का फोटो, लेकिन फिर भी कोई एक तो आता होगा ना याद संकट में, संकट से किसका नाम याद रहते हो? बाप रे बाप बोलते ना लोग कभी अरे बाप ही याद आता है क्या? चलो बाप को ही पूछ रहे हो और क्या करें अरे महादेव महादेव महादेव महादेव याद आता किसी की, शिव शिव शिव बोलते कोई, जिसको जो याद आवे संकट में, घोर संकट काल में कौन देवता तुम्हें स्मरण आता है जिससे तुमको कुछ कथा सहानुभूति मिलती है, शांति मिलता है इसको स्मरण करने से, बल मिलता है स्मरण करने से, वो देवता तुम्हारे इष्ट देवता है, उसकी मंत्र देते हैं ताकि उस और तुम नजदीकोगे और आगे बढ़ सको, वो असली पद्धति है। यानी अमुक संप्रदाय को मेरा मंत्र तेरे को वही करना पड़ेगा, अरे मैं जाऊं वही तुम कहां से बराबर कैसे हो जाएंगे? मंत्र दीक्षा भी देना नहीं आता और तो गुरु बन गए, और 25 लाख को दीक्षा दे दिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, हमारे इतने बकरे बन गए, कहने का मतलब अब उसमें तो आपके यहाँ तो पूरा हालत है, वारकरी संप्रदाय में तो पूछो ही मत, कंपटीशन लगा रहता है वहाँ, उसने इतने को कर दिया तो मैंने इतने को करना है, जोर आगे बढ़ना है, और सबको कंडीशन डाला जाता है, जब बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन करेंगे ना रैली डिंडी मार्च में, हमारी इतनी होनी चाहिए हमारे पीछे, बड़ा विचित्र स्थिति है, कलयुग है ना, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, इसे कलयुग में सदगुरु मिलना ही कठिन। फिर हम कहते कोई बात है जैसा मिले वैसे को पकड़ो, कुछ धक्के खाओगे कुछ अंतरण शुद्धि होगी तो और आगे बढ़ोगे, इस वजह से करोगे ही नहीं तो भी हानि है, इसे कर लेना पड़ता है जैसे तैसे, तो धीरे धीरे आगे आदमी अपने आप बढ़ते जाए, जैसे अंतरण शुद्धि होगी तो आगे बढ़ेगा। ईश्वर यज्ञ मने ईश्वर तदर्थम य क्रियते तत् यज्ञार्थम, उसके लिए जो किया जाता है उस कर्म का नाम यज्ञार्थम कर्म, ईश्वरार्पित कर्म, तस्मात कर्मणो उस कर्म के पेशा से अन्यत्र मने अन्येन कर्मण, यहाँ सार्वभौतिक त्रण है, जैसे तहसील वगैरह सर्व व्यक्ति में होते हैं सर्वर्थ में होता है, एक सप्तम स्थल भी है पंचम है तहसील भी है और सर्व व्यक्तियों में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति में भी आप पसिल और तरल भी कर सकते हैं। इसलिए आएंगे सप्तमी में तरल है ना अन्यत्र, उसको भाष्यकार क्या कर रहे हैं, तृतीयांत में ले रहे हैं। अन्यत्र मने अन्येन कर्मणा, अन्य कर्म के द्वारा, मने जो ईश्वर अर्पित कर्म नहीं है, अन्य अर्पित कर्म, अन्य अर्पित मने क्या, स्वर्ग आदि फलाकांक्षा से युक्त कर्म, फल प्राप्ति के लिए अर्पित क्या हुआ कर्म, तो फलाकांक्षित कर्मों को कहा जाता है अन्येन कर्मणा लोकोयम अधिकृता। देखो भाष्यकार क्या बोल रहे, इसलिए लोकोयम अधिकृता, ये जानना पड़ता है हम किस में अधिकृत है, कौन अधिकृत है, कर्मकृत, कर्मों को करने वाला, वही कर्म बंधन, उस आदमी का नाम कर्म बंधन हो जाता है। क्यों हो जाता है उस आदमी का नाम कर्म बंधन, क्योंकि कर्म बंधनम यस्य स्वयं कर्म बंधन, कर्म है बंधन का कारण, जिसके प्रति उस व्यक्ति को कहा जाता है कर्म बंधन। लोक लोक्यते संसार फलम एव असौ इति लोकः, जो संसार रूपी फल को ही प्राप्त करने के लिए देखता है उसका नाम लोकः। लोक्यते असौ संसार आदि का फलम एव, संसार अंतर्भूत फलम एव, यह स असौ लोकः, न तो यज्ञार्था, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञार्थ करता है ना वह कर्मबंधन लोक नहीं होता। अतः तदर्थम यज्ञार्थम कर्म हे कौन्तेय, इस तदर्थम ने यज्ञार्थम, उस यज्ञार्थ मैंने ईश्वरार्थ, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म हे कौन्तेय मुक्त संग, कर्म फल संग वर्जित, कर्म फल आसक्ति से रहित होकर के सन्न होकर समाचर निर्वर्तय अनुष्ठय इत्यर्थ, ऐसे तुम्हें कर्मानुष्ठान करना चाहिए।